महाभारत महाकाव्य का रसामृत हम निरंतर पान कर रहे हैं। हमारी कथा धीरे धीरे युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रही है। जैसा कि हम जानते हैं और हम बार बार से दोहरा भी चुके हैं कि गुरुकुल शिक्षा में हमने सत्य घटनाओं को लीलात्मक काव्यों का स्थान दिया, उसे ईश्वरीय लीला के रूप में हर व्यक्ति को, प्रत्येक छात्र को उसके जीवन का स्वरूप पढ़ाया है कि जहां 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित मेरा बुद्धि, मेरा इंटेलेक्ट, मेरी सोच समझ ही, मेरा निर्णय ही अर्जुन है। क्योंकि ये 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित है, इसलिए इंद्र अर्थात मन का पुत्र कहलाता है। देवताओं के राजा इंद्र हैं, तो संस्कृत में मन को भी हम क्या कहते हैं? इंद्र कहते हैं। इसी प्रकार मेरा जो धर्म का भाव है वो युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर शब्द का भी हमने अर्थ किया युद्ध धन स्थिर, जो इस जीवन रूपी महासमर में अपने ही आत्म ज्वालाओं में स्थिर हो जाए, एक गोविंद का हो जाए, वो युधिष्ठिर हो जाए। ये धर्म भाव है हमारा। और हमारी जो संकल्प शक्ति है, जिसके बिना हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, वे भीम है। ज्ञान, वेदों का ज्ञान, सचराचर का ज्ञान, सभी प्रकार का ज्ञान नकुल है। ज्ञान कोई कुल नहीं देता, इसीलिए ज्ञान का नाम नकुल पड़ा है। नकुल माने जिसका कोई भी कुल आदि ना। आप अपने बेटे को इनाम दे सकते क्या? नहीं देंगे, हाँ गाली बन जाएगी। लेकिन ज्ञान नकुल है। ज्ञान किसी कुल की सीमा और मर्यादा से बंधा नहीं है। जब भी ज्ञानी ज्ञान की परमावस्था को प्राप्त होता है तो वो नकुल होता है। सन्यासी का कोई कुल नहीं होता है। वो तो जानता है एक आत्मा गोविंद ही संपूर्ण सचराचर में सबको प्रकट करता है। सबका एक ही गोत्र है, आत्मा गोत्र है। सबका एक ही धर्म है, आत्म धर्म है। सबकी एक ही जात है, आत्म जाति है। तो ज्ञान अपनी पूर्णता में, अपनी मैच्योरिटी में, अपनी परिपक्वता में नकुल है। और भक्ति जो है वो पांचों भाइयों में सबसे सुंदर सहदेव है। सह माने साथ करना और देव माने ईश्वर। अंधा वक्त, अंधा काल, समय धृतराष्ट्र है। स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति गांधारी है कि आंखों के होते हुए हम सब पट्टी बांधे बैठे हैं, मेरी बीबी, मेरा मकान दुकान, मेरा घर परिवार, और याद नहीं रहता है कि मट्टी के खेत से उभरा था, कल फिर खेत को जला जाऊंगा। वो याद नहीं रहता है। भूल जाता हूं कि आत्मा के कारण ही घर है, आत्मा के कारण ही परिवार है, आत्मा के कारण ही संसार है, और उस आत्मा कृष्ण को मैं भुला बैठता हूं और समझता है हूं कि मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ करने में समर्थ हूं, मैं ही कर रहा हूं। मैं ना करता तो घर के लोग भूखे मर जाते, जबकि मैं अपनी भूख ही तो नहीं मिटा पाता। अगर वो मेरे भोजन को मेरा आत्मा रक्त में ना बदले तो सात्विक भोजन भी सड़ेगा, और मैं मैलिग्नेंसी से, कान कैंसर से मर जाऊंगा। लेकिन मेरा ज्ञान, मेरा असत्य, मेरा झूठ, मेरे दंभ, मेरा मेरे प्रति किए गए कपट मुझे सत्य तक आने नहीं देते, और हर झूठ को सच बनाकर मैं सत्यवादी बना फिरता हूं। मेरे ही दुर्योधन, हाँ, कि धर्महीन होकर हर बात में जूझ जाना, लड़ जाना, दंभ के वशीभूत होकर हर जगह उदंड हो जाना, हाँ, गलत तरीकों से दूसरों का अधिकार मार लाना, ये दुर्योधन है। और दुर्योधन ने पांडवों का राज जुए से हथिया रखा है। तो मेरी मनोवृत्तियां ही तो दुर्योधन है, दुशासन, कि मैं दूसरों पर तो कपट पूर्वक शासन करना चाहता हूं। कह दूं, आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे, पत्नी से चाहता हूं कि वो पतिव्रता रहे और स्वयं, ये दुशासन है। बेटों से चाहता हूं कि वो कोई गलत आचरण ना करें, लेकिन उनके सामने मैं सिगरेट पीना चाहता हूं, मैं दुशासन। मैं उनके सामने बोतल पीना चाहता हूं, स्वामी जी ये तो सोशल है, अगर बेटी ने भी चार पैग लगा दिए तो उसमें बुरा क्या है फिर? लेकिन नहीं, वहां गलत हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, मैं जो करूं वो धर्म है। यह मेरी दुशासन मनोवृत्ति है, और जब तक ये मनोवृत्तियां मेरी मुझ में रहती हैं कि मैं जो करूं वो सब सही है और दूसरों पे मेरा दुशासन सवार है, हां तुम ये कैसे कर सकते हो, तो बड़ी गलत बात है। और उस झूठे दंभ में ये जीवन का महाभारत, मैं कृष्ण पक्ष की जगह कौरव पक्ष का होके लड़ने लगता हूं। हां कहा ना, दिन मपिस रजनी सायं प्रातः, शिशिर वसंतौ पुनरायाता, काल क्रीडति गच्छत आयु, इस्तदपि न मुंचयति आशा वायु। कि यूं मैं कौरवों का बन पांडवों से अपने ही पक्ष से युद्ध करने लगता हूं और सोचता हूं बड़ा बढ़िया जिंदगी जी रहा हूं, बड़ी धर्मपूर्वक मैं जीवन जी रहा हूं, माला कृष्ण की भजता हूं और युद्ध कृष्ण से आत्मा से ही लड़ रहा हूं, वो एक एक क्षण जीवन का सांस और धड़कन मुझे दे रहा है और मैं इस दम में मरा जा रहा हूं कि मैं ना होता तो ये काम ना होते, सब भूखे ना मर गए होते। तो एक युद्ध को उदाहरण में रखकर गुरुकुल में मैंने छात्रों को जो शास्त्री के स्तर तक, जो ग्रेजुएशन के लेवल तक आए हैं, मैं उनको इस महाकाव्य से उनको उनकी पूरा जीवन पढ़ा रहा हूं और हमने पूरी कथा में सभी पात्रों के साथ निरंतर अपने आप को पढ़ा है, क्योंकि हर रूप में हम ही खड़े थे। कृष्ण कुंती से मिलने गए हैं, हाँ जब हम कार्य कथा थी ना कि दुर्योधन नहीं माने और वो भगवान वासुदेव के साथ अपराध करने पर उतर आए कि कहा कि कृष्ण को बंदी बना लो, तो हाहाकार मच गया सभा में। धृतराष्ट्र भी चौंक पड़े कि ये कैसी बात कर रहे हो, वो राजदूत बनकर आए हैं और वो वासुदेव हैं हमारे। तो उसने कहा कि मैं इनको अपनी शक्ति दिखाना चाहता हूं, तो वासुदेव को राजदूत को बंदी बना लो। तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, चारों ओर प्रकाश फैल गया, चारों ओर ज्योतियां फैली हुई हैं, कौरव दुर्योधन को दिखता नहीं है, दुशासन कुछ देख नहीं पा रहा है और धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति भी पुत्र मोह के कारण जो कपटी बना है, वो जब प्रार्थना करता है कि गोविंद मैं तो अंधा हूं, आपको देख नहीं सकता और जिनकी आंखें हैं वे आपको देख नहीं पा रहे हैं, गोविंद क्या एक क्षण को मुझे दृष्टि नहीं मिल सकती कि मैं आपका दर्शन पाऊं, तो भगवान तत्क्षण उसके नेत्रों को ज्योति प्रदान करते हैं। और देखो कि अंधा धृतराष्ट्र भी देख लेता है जिसे हम सब नहीं देख पाते हैं आंखों के होते हुए, और फिर लौट कौरव पक्ष में चले जाते हैं, गोविंद को नहीं पहचान पाते हैं। वो उन्हें प्रणाम करता है और अपने सच्चे मन से कहता है कि सारे युद्ध का और पाप का कारण मैं हूं, मेरी पुत्र अंधता है, मेरी मोह अंधता है, और आज बेटा ना हो तो आग कौन देगा और बेटा हो तो तू अंधा हो जाए, क्योंकि उन्हीं की मोहाशक्ति के कारण तो तुम धर्म छोड़ते हो, तुम राह छोड़ते हो, तुम सच छोड़ते हो और तुम ईमानदारी छोड़ते हो। बेटा करे तो ठीक है, दूसरा करे तो गलत है, मैं फिर दुशासन हो गया। और क्या हर दिन हम ऐसे जीते नहीं है, हम सब पूछे अपने आप से। गोविंद ने जब अपना रूप दिखाया, चारों ओर प्रकाश फैल गया, दुर्योधन दुशासन आदि नहीं देख सके, केवल पितामह भीष्म ही उनके रूप का दर्शन पा रहे हैं और विदुर जी उनका दर्शन कर पाते हैं। विदुर कौन है? दासी के पुत्र है। हाँ, अंबे और अंबालिके से प्रकट हुए धृतराष्ट्र और पांडु, और दासी से हुए विदुर। विद माने विद्वता, ज्ञान, उर माने हृदय, कि किसके हृदय में विद्वता और ज्ञान हो सकता है? जो दास भाव में जीता है, जो विनम्रता में जीता है, दंभी और कपटी कभी विदुर की जैसी आंख नहीं पा सकता है। यदि तुझे आंखें चाहिए तो तुझे विदुर भाव में कि सी राम में सब जग जाने, और आगे क्या है, करूं प्रणाम जोर जोर, ये विनम्रता यदि नहीं आई है तो तू कभी कभी कभी भी विदुर तत्व को नहीं पा सकता है। दंभी, क्रोधी, लोभी, लालची ईश्वर को ही गमाता है और अपनी उम्र खाता है, फिर भटकने पाप योनियों को चला जाता है। विदुर ने दर्शन पाए और गंगा पुत्र भीष्म उनका दर्शन पाते हैं। वे स्तुति और वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि गोविंद, पाप बहुत सर चढ़ कर आया, हम सब निमित्त हैं। गोविंद, जो अतिशय कल्याणमय हो प्रभु, वही लीला अवतार धारण करो। भगवान वहां से चले हैं और फिर वे कुंती के पास आए हैं कि युधिष्ठिर के लिए क्या कहना है। तो कुंती ने युधिष्ठिर के लिए आदेश भेजा है कि तुम क्षत्रिय हो, स्थिति भेद से धर्म भेद होता है, तो तुम खाली धर्म राज कहलाने का मात्र यदि तुम आचरण कर रहे हो तो हे युधिष्ठिर, तुम भूल कर रहे हो। वो जो श्लोक भी है, श्रोत्रिय अश्वने एव ते राजन मंदक अस्य विपश्चिताः अनुवाकहता बुद्धिर्धर्मम् एव एकम् ईक्षते, कि तुम भी तो उन वेद पाठियों की तरह, श्रुतियों को गाने वाले, हाँ, ग्रंथों को का केवल भजन पाठ करने वालों की तरह तुम भी तो उसी अज्ञान में व्याप्त हो गए हो, जो जानते नहीं हैं, खाली पाठ करते हैं और फिर उस दंभ को जीते हैं कि उन्होंने पुण्य के काम कर लिए हैं। तुम जब क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय धर्म को धारण करो। वेद पाठी वेदों का पाठ करने से धर्म की प्राप्ति नहीं होती, वेदों को समझकर जीने से, पाठ को जीवन बनाने से ही धर्म की और सत्य की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार ही युधिष्ठिर, तू जिस अवस्था में, जिस स्तर पर खड़ा है, तू उस अवस्था के धर्म को पूरी ईमानदारी से धारण कर, क्योंकि पाप, अनाचार, दुराचार, असत्य और अन्याय आज गगन छू रहा है, और पाप को देख करके भी अनदेखा करना क्षत्रिय धर्म में अपराध है। पाप करने वाला उतना बड़ा पापी नहीं, पाप को सहने वाला जो क्षत्रिय धर्म को प्राप्त क्षत्रिय है वो और भी बड़ा पापी है। ये बात भगवान ने भी गीता में कही है। तो कहा धर्म भेद से, स्थिति भेद से धर्म भेद होता है। तो पंडितों की तरह विद्वता के धर्म के प्रवचन न दे, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय धर्म को अब धारण कर। ये कुंती कह रही युधिष्ठिर से है। मैं बार बार कह रहा हूं कि स्थिति भेद से धर्म भेद होता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, और ये पहले भी हमने आपको सुनाया होगा, छोटे उदाहरण और उनको दोहराने से बात कहीं अधिक स्पष्ट होती है। तीन तपस्वी थे, तीन ऋषि, तीन तपस्वी, अद्भुत तप करने वाले। तप और साधना में मन आत्मा को एक करके, एकाग्र होकर के प्रभु में तपने वाले सत्यनिष्ठ तपस्वी। तो उनका तप इतना बड़ा कि जब वो नहाने के लिए तालाब में जाते थे तो उनके कपड़े, उनका तप स्वयं हवा में टांगे रहता था, उन्हें कोई खूंटी नहीं ढूंढनी पड़ती थी। वे नहाते रहते और वस्त्र उनके उत्तरी हवा में टंगे रहते और नहाने के उपरांत वो उनको पुनः स्वीकारते और चले जाते। एक बार वे तीनों तपस्वी जल में स्नान कर रहे थे, उसी समय एक बगुले ने मेंढक को देखा तो वो उस पर झपट पड़ा और उसने चाहा कि वो मार करके उस मेंढक को खा ले। उसने पकड़ लिया मेंढक को बगुले ने, तो मेंढक चिल्लाया, रे तापस बचाओ मुझको, देखो ये पापी बगुला मेरे जीवन का नाश किए दे रहा है। तो एक ऋषि ने जब देखा तो उसने कहा, अरे दुष्ट बगले छोड़ दे उसे, हाँ हमारे सामने ही जीव हत्या कर रहा है, धिक्कार है तुझको, मेंढक को छोड़ दे उसे, मार मत। उसके कपड़े गिर गए और अचानक उसे लगा कि उसने अनुचित आचरण कर दिया है। दूसरे ने देखा, उसने कहा इसने गलती करी है तभी तो इसके कपड़े गिरे, मेरे टंगे हैं। उसने कहा मत बचा मत बचा, उसके भी कपड़े गिर गए, उसके भी वस्त्र जल में जा गिरे। और तीसरा मस्त नहाता रहा, उसके कपड़े टंगे। तो दोनों ने तीसरे तपस्वी से पूछा कि भाई हम दोनों ने क्या अपराध किया, हम तो बेचारे बगुले के हित में बोले थे, पहले ने कहा तो मेरे वस्त्र क्यों गिर गए, मैंने ऐसा कौन सा अधर्म कर दिया। उसने कहा कि उस बगुले की, उस मेंढक की उस योनि का समापन हो चुका था, उसको अगली योनि में पंख लगा के उड़ना था, बगुला खाता नहीं तो औलाद में लौटाता कैसे, आप भी तो जो अन्न खाते हो वही संतति में आता है। तो वो तो एक धर्मानुष्ठान में लगा था, जीव तो अज्ञानी है, वो तो जब जन्म लेता है तब भी रोता है। तो तुमने उसके धर्मानुष्ठान में व्यवधान क्यों डाला, इसलिए तुम्हारे वस्त्र गिर गए। तो दूसरे ने कहा मैंने तो कहा था मत बचाओ खा लो, तो मेरे क्यों गिर गए। बोले वाह जीव हत्या हो रही है, तुम उसके सहयोगी बने हो इसलिए तुम्हारे कपड़े गिर गए। तो दोनों ने कहा कि मैंने बचाने की बात करी तो मेरे कपड़े गिरे, और इसने न बचाने की बात करी तो इसके कपड़े गिरे, तो तू क्या कर रहा था। उसने कहा कुछ नहीं, जब बगुले ने मेंढक को पकड़ा तो मैंने प्रार्थना करी, गोविंद जैसे खुद ही बन के बगुला इस मेंढक का उद्धार कर रहे हो, नारायण मैं भी तो तड़प रहा हूं तेरी राह में, प्रभु कभी इसके जैसा मेरा भी उद्धार करो, मैं आपसे बिलख क्यों रहा हूं, ये आवागमन क्यों रहे, प्रभु मुझे अपने भीतर धारण करो, मुझे अपना रूप दो और हम एक हो जाए, इसलिए मेरे कपड़े टंगे रहे क्योंकि मैं अपना धर्म कर रहा था। तुम क्षत्रिय नहीं थे और तू कसाई नहीं था, तुमने कसाई वाला काम किया कि मत बचाओ मत बचाओ, और इसने क्षत्रिय वाला काम किया, तो दोनों स्थिति भेद के कारण धर्म भेद था और दोनों पाप को प्राप्त हो गए। इसलिए अगर दूसरे पूजा पाठ नहीं करते स्वामी जी, वो तो इतना ही करके रह जाते हैं, फलानी जगह लिखा है बस आलस प्रमाद में भी नाम ले लिया तो काम हो गया, तो आपने कैसे समझा कि वो आपके लिए भी था। और क्या भगवान का नाम लक्कड़ हजम पत्थर हजम चूरन हो गया कि सारा दिन पाप करते रहे और बाद में एक माला घुमा दी। तो सब्जी वाले की दुकान में सबसे सौथा सस्ती सब्जी भगवान ही तो होंगे, सहज में उठा लाओगे उसे, ये बात नहीं। तो वही यहां कह रही है कि तू क्षत्रिय है, धर्मात्मा, धर्म पुत्र होते हुए भी तू क्षत्रिय धर्म को प्राप्त है। तो युधिष्ठिर सर झुका के लज्जित होके ना आना घर को, यहां प्रवेश न करना हस्तिनापुर में, आओ मस्तक ऊंचा हो, पाप का संहार करके आओ, अन्याय और असत्य को मिटा करके, हाँ विशेष श्री का तिलक लेकर ही मेरे सम्मुख आना। और उसी प्रकार कुंती ने अपने सभी बेटों के लिए हाँ यथा उपदेश दिए हैं, हाँ वासुदेव उन्हीं को लेकर के लौट के आए हैं और ये निश्चित हो गया कि अब तो युद्ध अवश्यंभावी है। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर दोनों पक्ष जुड़ने लगे हैं, एक ओर कौरवों के खेमे तन रहे हैं तो दूसरी ओर पांडव पक्ष भी अपनी सेनाओं और योद्धाओं के साथ आमने सामने खड़ा हो रहा है। मेरे जीवन का सत्य, मेरे जीवन का महासमर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। बलराम आए, बलराम ने कहा कि वो दोनों पक्षों में किसी के साथ में सम्मिलित नहीं होंगे युद्ध में। वासुदेव ने कहा है, कन्हैया ने कहा है कि वो रथ चला देंगे, ये उसकी मर्जी है, मैं तो इस युद्ध को देखने भी नहीं आऊँगा क्योंकि सत्ता के युद्ध से मेरा क्या काम, मैं तो गरीब सताए हुए निरीह लोगों के लिए अबलाओं को असरों से स्वतंत्र कराने के लिए ही हमने हमेशा अस्त्र धारण किए हैं, हमने धरती को पाने के लिए कभी युद्ध नहीं किए, धरती तो माँ है उसके लिए युद्ध कैसा। और बलराम हिमालय को चल दिए, रुक्मी आया है, रुक्मिणी जी का भाई, हाँ वो कथा शायद हमने बीच में अभी कृष्ण का पूरा चरित्र नहीं लिया है, वो बाद में इकट्ठा ले लेंगे। रुक्मिणी जी के दो भाई हैं, महाराज भीष्मक के दो बेटे हैं रुक्मी और रुक्मक, दो भाई हैं और रुक्मिणी उनकी बेटी है। रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ है और रुक्मी को उनके पिता ने अपने राज्य से अलग कर दिया, तो उन्होंने विदर्भ राज की सीमाओं से बाहर एक पुनः एक राज्य की स्थापना करी और एक सैन्य बल बनाया है। तो वो भी युद्ध में सम्मिलित होने के लिए पांडवों के पास आए हैं क्योंकि जिधर कृष्ण हैं उधर ही रुक्मी रहना चाहता है, उसका मित्र शिशुपाल मारा जा चुका है और उसका जो गार्जियन रहा है असुरराज जरासंध वो भी मारा जा चुका है। तो रुक्मी ने की बेटी का विवाह बलराम जी के पुत्र के साथ भी हुआ है, तो वो उनसे मिलने जाता है और पांडवों से कहता है कि अगर तुम डर रहे हो तो डरो मत, मैं आ गया हूँ, मैं इस लड़ाई में अकेला ही कौरवों को परास्त करने के लिए काफ़ी हूँ। तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना करी कि महाराज हम अपने ही शौर्य से जीतना चाहेंगे, आप चाहें तो अपनी सेनाओं से कौरवों को सहयोग दें। तो रुक्मी वहाँ से क्षुब्ध होकर कौरव पक्ष में गया, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने भी दुर्योधन ने भी हाथ जोड़ दिए कि हम आपके सैन्य बल के साथ किसको अपने साथ नहीं ले सकते, आप ऐसा करें कि आप तटस्थ होकर हमें ही युद्ध करने दें। और दोनों पक्ष आमने सामने, अब जरा चित्र देखो, मैं ही सारे महासमर में छितराया हुआ हूं, पहचानो अपने आप को, अपने रूप देखो, जो बात कही है उतंग ऋषि से भगवान वासुदेव ने कहे ऋषि या न किसी ने किसी को मारा है और न कोई मरा है, उतंग की कथा में, मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही दुशासन हूं, मैं ही पांडव हूं, मैं ही अर्जुन हूं, मैं ही भीम हूं, वो सारी मेरी ही विभूतियां हैं जो मुझसे प्रकट होती हैं और एक ज्ञान लीला करती हुई मुझ में व्याप्त हो जाती हैं, यहां किसी ने किसी को मारा नहीं है, मैं ही हर ओर से मारा गया हूं, मैंने ही मुझको मारा है, ये सारा संग्राम सिर्फ मेरा है। और गौर से देखो ये सारा संग्राम हम में हर व्यक्ति का अपना अपना है, सिर्फ मेरा है। एक ओर मेरा पांडव पक्ष है, मेरा आत्मा कृष्ण है, मैं हूं, आत्मज्वालाओं में स्थिर होना है, ये जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ये दुर्लभ मनुष्य की योनि है, यानी कितने योनि भटक भटक कर पाया है हमने इसको, क्या हम इसे व्यर्थ गंवा जाने देंगे? कैसे यूं ही बर्बाद कर देंगे हम? मट्टी बटोरी है, मकान बन गए हैं, भूल गए हम कि 100 साल की उम्र बटोर करके भी मैं, 100 मन सोना दे करके भी मैं जिंदगी का एक पल नहीं ला सकता, मैं कमा नहीं गंवा रहा हूं। नहीं जानता आपको कैसे लगता होगा, लेकिन मेरा अतीत का एक मित्र जो सेवाओं में लगा हुआ था और फिर वो सन्यासी हो गया था, सबने पूछा तू उधर क्यों जा रहा है, कहा सबकी सेवा करते, सबके रोग मिटाते, मुझे अपने से भी तो पूछना था कि मैं कौन हूं, ये उम्र के लम्हे ये क्षण पाए कहां से और मुझे जाना कहां है, और जिन्हें मैं आज ठीक कर रहा हूं वो कल फिर लाइन में लगे हैं, क्योंकि केवल रोगों का ही तो निदान कर रहा हूं, उन कारणों का तो नहीं जिन कारणों से ये रोगी होते। वो राह ढूंढने जा रहा हूं कि उन कारणों का, उन रीजंस को ही क्योर कर दूं कि फिर कोई बीमार ना हो, उस रास्ते जा रहा हूं। और वो मुझे महाभारत की इस महासमर में ले आता है कि मैं ही हूं, मैं ही धर्म के रूप में युधिष्ठिर हूं, आत्मा रूप कृष्ण हूं, हम सब में बैठा है, हम सब है। मेरा धर्म युधिष्ठिर है, मेरी मुझको पाने की सौगंध संकल्प भीम है, मैं हूं वो भी मैं हूं। 10 इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित ये जो निर्णायक बुद्धि है जिसका हर निर्णय मेरा है, वो अर्जुन भी मैं हूं। और जो जो ज्ञान बटोरा है, जहां जहां जिन गुरुओं के चरणों में बैठ के पाया है, जिन परिस्थितियों में अपने को मांजा है धोया है, वो ज्ञान भी तो मैं हूं। और मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरा समर्पण, मेरा सहदेव भी मैं ही तो हूं। कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना मेरी ही शक्ति है, मैं ही हूं। और 5 तत्वों से बना ये शरीर पांडु भी तो मैं ही हूं, जो 5 तत्व रूपी अंडों से प्रकट होता, तत्वांडों से। मुझमें सारा पांडव पक्ष मुझमें समाया हुआ है, एंड दिस इज मी, ये मैं हूं, ये हम सब हैं। गुरुकुल में छात्र पढ़ रहे हैं, अपने को जान रहे हैं, हम है कि भजन गाना चाहते हैं, अपने को पढ़ना नहीं चाहते। दैट्स मी, सो एम अस मी, सो एम अस मी, सो इज मी, सो इज मी, वो मैं हूं। और तभी मेरा दूसरा पक्ष मेरे सामने खड़ा होता है कि मट्टी के लिए भटकता, दूसरों से अधिकार लेता, दूसरों को ठगता, दुर्योधन भी तो मैं ही हूं, अपने ही आत्मा को गाली देता, युधिष्ठिर को लाक्षागृह में जलाता हुआ भी तो मैं ही हूं, शकुनी के पासे भी मैं हूं। आज कितना विस्तार है कि मैं हर तरफ साफ साफ अपने आप को पढ़ पा रहा हूं। कुरुक्षेत्री धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री मैं हूं, हर ओर छितराया हुआ। मुझे आज ईमानदारी से पढ़ना है मुझको, ये झूठ, ये कपट, ये धोखा और कितना दूंगा मैं अपने आप को। कि दूसरों से तो कहता हूं ये मत करो और खुद करता हूं ऐसा, वो दुशासन भी तो मैं हूं। 100 कौरवों की 100 अभिशप्त अतृप्तियां भी तो मुझ में व्याप्त हैं, मैं ही तो जी रहा मुझको। वो भी मैं हूं। इस महासमर में मुझे कोई एक पक्ष लेना है। इस मट्टी और भौतिकताओं के लिए जीऊं और अपनों के लिए दूसरों का हक मारूं, वो मामा शकुनी भी तो मैं ही हूं। मैं पासा भी हूं और शकुनी भी हूं। मेरे सामने मैं एक खुली हुई किताब की तरह सम्रांगण में बिछा हुआ हूं। सारे पात्र मुझ में हैं, सब कुछ मुझ में है। कोई होगा जो फिर अंधा होकर उठ जाएगा इस महफिल से, इस सत्संग से। कोई होगा जो ईमानदारी से आज पढ़ डालेगा अपने आप को कि कृष्ण का होकर युद्ध लड़ूंगा जीवन के हर क्षण का, या कि फिर कौरवों के साथ वही दुर्योधन दुशासन और शकुनी बना, अंधे धृतराष्ट्र को ही सब कुछ मानता, मैं फिर भटक जाऊंगा। मुझसे पूछना है, मुझे फैलाकर अपने आप को देखना है कि वो दिन जिंदगी के, वो बरस जो जी आया हूं मैं, वो कितने सही थे, कितने ईमानदार थे, कितने पवित्र थे। मुझे पूछना है मुझसे, हम सबको पूछना है अपने आप से, इसलिए कि जिंदगी कोई ठहराव नहीं है, ये तो चलती रहती है चिता तक, और फिर चल देती है नाना पनित योनियों में नीचे नीचे भटकने के लिए। आज की ऋचा खोल लो, जो वेद की ऋचा आपने ली है ब्लैक बोर्ड से वो भी ले लें। हमारे ऋषि हैं मेधातिथि कण्व, कण्व कहते हैं एक पेड़ का भी नाम है जिसे हम निर्मली कहते हैं। निर्मली पेड़ के पेड़ की विशेषता है कि हम लोग जो जल का कुंड लेके चलते हैं, है ना, तो उसमें हम निर्मली का रस लगा देते हैं, उसी पेड़ के फलों का रस। तो उसमें जो भी पानी डालते हैं, कहीं पर भी गए नदी से जल ले लिए, तो अपने आप निर्मल हो जाता है, थोड़ी देर में मैल नीचे बैठ जाती है और जल पवित्र हो जाता है। कमंडल में उसी को लगाते हैं। और ये मेधातिथि कण्व ऋषि हैं, हमारे मैले मन को निर्मल करने वाला ये अद्भुत ऋषि है वेद का। अभी तो हम महासमर के बीच में खड़े हैं, जीतेंगे युद्ध तो राजपाट पर नहीं बैठेंगे, स्वर्गारोहण को चल देंगे हम सब। क्योंकि सारा युद्ध जीत कर भी, इतना तप करके भी पांडव रुकते नहीं हैं, और जो रुक गया है वो दुर्योधन होगा, युधिष्ठिर नहीं होगा। क्योंकि जीवन जब एक गति का नाम है तो मैं ईंट और पत्थरों में बंधूंगा कैसे, मुझे तो बढ़ते जाना है हर क्षण के साथ। आज के ऋषि है सुमानम स्वर्णम क्रीणो ही ब्रह्मणस्पते कक्षीवंतम यह औषिजा। यह आज की ऋचा है मेधातिथि, हमारे मेध को पवित्र कर रहे हैं। सोमानम, सोमाने अजर अमर ज्योतियां, वो रश्मियां, वो ज्योतियां जो भगवान के रूप से प्रस्फुटित होती हैं अथवा जो आत्मा से प्रस्फुटित होती हैं। सोमानम उन आत्म ज्योतियों में समा जाओ, गोविंद के हो जाओ, उसी में डूबे हुए। सोमानम आत्मा की ज्योतियों में झिलमिलाते हुए, जगमगाते हुए, उन ज्योतियों साग जीवन के हर क्षण को मुस्कुराते हुए। स्वरणम, स्व माने आत्मा, आत्मा में ही अपने आप को मिटाते हुए। रण माने युद्ध भी होता है, और सम्रांगण में हम हैं, महायुद्ध में हैं हम। रणम युद्ध, कि आत्मा में ही ये युद्ध, ये महाभारत, ये महासमर मेरा ही है, इस सारे सम्रांगण में मैं ही समाया हुआ हूं। एक ओर गोविंद है और उसकी सो मानम वो ज्योतियां हैं, वो अमृत है, और आत्मा ही स्थल है, आज युद्ध की यही तो का तो मैदान भी कृष्ण है, स्वर्णम। आज उस युद्ध को करके ब्रह्मणस्पति उस आत्मा की भांति ही, उस अधिपति वासुदेव की के भांति ही मुझे तद्रूप होना है, सदृश होना है, आत्मा से ही अद्वैत करना है। और जो जीतेगा युद्ध वो पाएगा गोविंद, जो हारेगा वो योनियों के भटकाओं को जाएगा। कक्षीवंतम, कि टुकड़े टुकड़े बन के जुड़ने वाला, योनि योनि से भटक भटक कर आने वाला ये जीव, ये हम सब कैसे जुड़े हैं, कैसे बने हैं? एक बार फिर दोहरा लें उस सत्य को। आप का इंद्र या ही चित्र भानु सुता इमे त्वा यवा अणवी भीष्टन पूता सा, कि एक बार जब मैं ही अपने रूप को खो बैठा था, भस्मी के कणों में मेरे शरीर के अणु अणु छित्राए हुए थे, खेतों में फैला हुआ था मैं, और खेतों की मुंडेरियों पर जो जीव रूप मैं था प्रेतावस्था में भटक रहा था, तब कोई भी तो मेरे पास नहीं था, न माँ न बाप न बेटे न बहुए न पत्नी न पति, कोई भी तो नहीं था, न घर न मेरा कहने को कोई था, नितांत अकेला उस बियाबान में समाया हुआ जहां सो मानव या आत्मा की ज्योतियां भी तो पास न थी मेरे। जिंदगी के वो स्वर्ण को छितरा आया था, बन के कौरव अपने ही सम्रांगण में मैं दुर्योधन और दुशासन बन के अपने ही सत्य और ईमानदारी को मारता रहा था, बेचता रहा था, और सोचता था कि बहुत बड़ा काम कर आया हूं, बहुत कुछ कमा लाया हूं मैं। स्वामी जी दुनिया करती है तो हम भी करते हैं, लेकिन आत्मा ने कब कहा था, वो तो सो मानम तुम्हें ज्योतियां देते ही रहा था। अगर आत्मा भी मान लेता कि तू इसी के लिए पैदा है तो आत्मा छोड़ के चला ना गया होता, तेरी लाश वहीं गिर गई होती, तेरा झूठ तेरा कपट तेरे सामने आ गया होता, तेरे सारे तर्कों का उन कुतर्कों का तुझे उत्तर मिल गया होता, लेकिन सो मानम उसने सोम ज्योतियों के को जीवन की स्निग्ध किरणों को देना बंद नहीं किया था, तभी तो सांस चली थी, दिल धड़का था, और इतने झूठ कपट के साथ भी तू जी पाया था, क्योंकि अभी वो थका नहीं था, उसे लगा कि शायद तू सुधर जाए, शायद तू जाग जाए। सो मानम स्वर्णम, और इस आत्मा को ही अपना रण क्षेत्र बनाए, जीवन क्षेत्र बनाए, आत्मा रूपी इस युद्ध स्थली में ही मुझे जीना है, यही मेरा जीवन क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। कुरु यज्ञ जब पांचवें मंडल में आएंगे वेद में, तब हम आपको और ज्यादा स्पष्ट करके पढ़ाएंगे, तन सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ कर, आत्मा में ही स्वयं को व्याप्त कर, उससे ज्योतिर्मय रूप को धारण करके प्रकट होना, इस यज्ञ को क्या कहते हैं, कुरु यज्ञ। और क्योंकि यहां कुरु यज्ञ हुए थे इसलिए इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था, युद्ध से नहीं यज्ञों के कारण पड़ा था, इसीलिए कौरव और पांडव अभी लड़े भी नहीं हैं, लेकिन हम कह रहे हैं वो कुरुक्षेत्र में आए, ये यज्ञ स्थलियां हैं, यहां तपस्थलियां हैं, वहां युद्ध लड़ने आए हैं। हाँ, कैसी विचित्र बात है, इससे भी आपको समझ आना चाहिए कि ये युद्ध और इस युद्ध के रहस्य क्या है। इट्स नॉट ए बैटल फील्ड। हाँ है, अगर जीवन को युद्ध मानो तो कुरुक्षेत्र ही बैटल फील्ड है। कुरु यज्ञों के कारण ही इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा, कुरु जंगल पड़ा। जहां तप करते हैं वो जंगल है, और जहां आकर आत्मा से अद्वैत करते हैं वो कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है। क्यों कहा, आरंभ क्यों किया उसका? आपने समझा खाली धनुष बाणों की लड़ाई है? नहीं, यहां ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा भी अस्त्र बनेगा। पशुपशास्त्र वो सृजन को, प्रलय की और उत्पत्ति को देने वाली उन ज्योतियों का भी युद्ध में प्रयोग होगा। दिव्यास्त्र आत्म ज्योतियों के, सदाचरण के अस्त्र भी होंगे। ये युद्ध तो बड़ा विलक्षण होगा। हमने केवल एक ऐतिहासिक घटना को ही इस महाकाव्य की पृष्ठभूमि मान लिया है, वो उदाहरणार्थ है हाँ, लेकिन इसका युद्ध स्थल क्या है? स्वरणम, आत्मा ही रण क्षेत्र है। जहां तू तो बाहर भाग रहा था मैं और मेरों के पीछे, और मैदान युद्ध का भीतर था जहां मुझे कौरवों को परास्त कर स्वर्गारोहण करना था। उन कौरवों में भी मेरे ही भाव थे, पांडव भी मेरे ही भाव हैं, ये रण क्षेत्र भी मैं हूं, योद्धा भी मैं हूं, युद्ध को जीतने वाला भी मैं हूं और मारा जाने वाला भी मैं हूं। ये अद्भुत समरांगण है, ये एक ऐसा अद्भुत दृश्य है कि जैसे हर छात्र गुरुकुल में जब इस महाकाव्य को पढ़ता है और जब ये क्षण आते हैं तो अचानक वो देखता है कि वो तो धरती के जैसा विस्तृत है। सारे जंगल उग रहे हैं उसमें, सारी नदियां उतरी हैं, सारे ग्रह और नक्षत्र उसमें समाये हुए हैं। आज वो स्पष्ट करके अपने आप को पढ़ रहा है कि मेरे झूठ कपट दंभ लोभ मोह आसक्तियां विषय और वासनाएं ये कौरव पक्ष है, मेरा सत्य धर्म संकल्प निष्ठा और भक्ति और आत्मज्ञान मेरा पांडव पक्ष है। और मैं पूछ रहा हूं मुझसे, अरे तू कैसे जिएगा अब? क्या भौतिकताओं और वासनाओं का कीचड़ और दलदल बनके, अथवा जो लाया है तुझे मट्टी से मनुष्य तक, कैसे लाया, कैसे लाया वो? मैं तो बहुत अनाथ था, शरीर मेरा भस्मी के कणों में छितरा चुका था, और उन्हीं खेतों की मुंडेरों पर मैं भाग रहा था जो खेत मेरे थे अब न मेरे थे, और वो जो मेरे स्वजन थे, जो कहते थे कि वो मेरे हैं, जो कहते थे कि मैं उनका हूं, वो तो मुझे जला आए थे चिता की लकड़ियों पर। एक लीला कथा थोड़ी सी यहां ले लेते हैं इसको स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि ये एक अमृत का ऋषा है, इसे छोड़ नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण की एक लीला सुनाते हैं आपको, उखल की कथा है, मेरी कहानी। आप लोग अक्सर लीला कथाएं सुन के चले जाते हैं, समझते हैं भगवान ने लीला की थी ना, उसी कदर लीला क्यों की उसे समझो। नन्हे कन्हैया हैं, मैं आपको एक नाटक दिखा रहा हूं, शब्दों को नाटक के रूप में ढालने का अपने मन पे आप कल्पनाओं को राह दें तो नाटक स्पष्ट हो जाएगा। सुंदर हाँ, मां यशोदा, यशुमती मैया भगवान गोपाल को अपने पास बिठाए, छोटे से हैं कन्हैया, कमर में भी उनके घंटियां बांध रखी हैं, पैरों में घुंघरू हैं। क्यों बांधते हैं? कि जिससे जहां भी जाएगा ये बजती रहेगी तो मां को पता रहेगा कि उसका लाडला कहां खेल रहा है। बांध रखी है और अपने पास बिठाए हैं, दही बिलो रही हैं, दही मंथन कर रही हैं मैया, दीवार के पास बैठी हैं, और समझ लो कि इतना ही बड़ा आंगन है और सामने एक फाटक है, सिंह द्वार है जो खुला हुआ है। यशोदा दरवाजे द्वार के सामने 15-20 कदम भीतर दीवार के पास बैठी दही बिलो रही हैं, और पीछे एक उखल रखा हुआ, उखल समझते हैं हाँ, धान कूटने के लिए एक तो छोटी उखली होती है, एक पेड़ के तने का बड़ा सा उखल बनाते हैं जिसको पैर से चल के धान कूटते हैं ना, पैर से नचाते हैं, बड़ा उखल है वो रखा हुआ है। यशोदा जी मां कन्हैया को बाहर जाने नहीं देना चाहती, क्यों? पापी कंस जो पीछे पड़ा है, मेरी सुदियां फिर पुकारती मुझको, रे लौट घर में आ। और मैं हूं कि 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर दशानन रावण बना अतृप्तियों के जंगलों में हुंकारता फिरता हूं, भीतर अपने आना ही नहीं चाहता। सोचता हूं मैं ना होता तो कुछ भी तो ना होता, ना वो है तो हम सब हैं, वो ना चाहे तो हमें कोई भी नहीं है। तो यशोदा जी कन्हैया को पास बिठाए कि देखो यहीं बैठोगे, यहीं खेलोगे, लकड़ी का घोड़ा भी है, हाथी भी है, हाँ बहुत सारे खिलौने हैं, चांदी के। और माँ ने हमारे पास क्या नहीं रखा है, हमारी माँ ने, हमारी ब्रह्मज्वाला ने हमारे पास क्या नहीं रखा है। आज आपको जीने के लिए जितना चाहिए उतना तो माँ ने सबके पास रखा है, लेकिन मन की अतृप्तियों के लिए ही तो आप बाहर भटकते फिरते हो। श्रीमान ये नौकरी मिल जाए तो इतना 50,000 और मिल जाए, 60,000 और मिल जाए, क्या तू रोटी का टूटा है? क्या तू समाज में सम्मानपूर्वक जी नहीं पा रहा? मन की विषांतता के लिए ही तो तू भागता है। मैया ने तो सारे खिलौने तेरे पास रखे हैं और वो ही भोजन को रक्त में बदल रही है, वही मट्टी से अन्न ला रही है, वो ना लाती तो तू राख से गेहूं क्या बनाता, बोरा भर नोट रख करके और तू भूखा मर जाता, वही करती है। लेकिन मेरे झूठे दंभ, मेरे पाप, मेरे मिथ्याभिमान मुझे मानने ही तो नहीं देते हैं। मेरी कहानी गोपाल की कथा में कन्हैया के पास खिलौने रखे हैं, मां ने कहा कि लल्ला तुम यहीं खेलो, बाहर जाने न दूंगी, पापी कंस पीछे पड़ा है, नाना प्रकार के मायावी असुर भेजता है ना, इसीलिए तो कथा यहीं रह जाती है, बाहर आप निकलते और मायावी असुर आपको ले जाते हैं, है? फिर उसी में फंस जाते हो। तो कहा बाहर जाने न दूंगी, यही रहो तुम। और नन्हे कन्हैया हैं, भगवान है, वो बाल लीला कर रहे हैं, तो बाल लीला में अब वो कैसे ड्योढ़ी नहीं लांगेंगे, बाहर तो जाना उनको। और मां और बेटे के बीच में एक रण क्षेत्र अनजाना सा खुला हुआ है, वो बाहर जाने ना देगी और गोविंद जाएंगे जरूर। बैठे हैं बेचारे, कभी खिलौना पलटते हैं, हाथी को घोड़े पे फेंकते हैं, घोड़े को हाथी पे फेंकते हैं, मन महसूस के रह जाते हैं। और सामने फाटक खुला है, ग्वाल बाल जब देखते हैं कि मैया दही बिलो रही है, देख तो नहीं पाती तो बाहर से इशारा करती है, आ जाओ आ जाओ। तो एक तो यूं ही बाहर जाने के लिए उनका मन बेचैन, ऊपर से लोभ मिला, पुकार रहे हैं, तो धीरे से लेट लेट के गोविंद चलने लगते हैं, बढ़ते जाते हैं, धीरे से लेट लेट के जा रहे हैं, ना घुंघरू बजे और ना घंटियां, मां को पता कैसे चलेगा, तो सरक के जाते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे। गोपाल आगे बढ़ रहे हैं और जब देखा, कह रहे आधे से ज्यादा आंगन तो पार कर लिया, मां को तो पता नहीं चला, तो बाहर जाने की जल्दी में उठे और खिलखिलाते हुए दौड़ लगा दी, हाँ जीत की खुशी में खिलखिलाए और दौड़ पड़े, तो कमर की घंटियां और पैरों के घुंघरू धोखा दे गए। मां ने देखा भागे जा रहे हैं, दौड़ के गई पकड़ के ले आई, बोली कहा ना जाने नहीं दूंगी, यहीं बैठो। तो कन्हैया खींच जाते, बाल लीला कर रहे हैं भगवान, और गुस्सा हो जाते हैं और दही लेकर के मां के कपड़ों पे फेंकने लगते। यशोदा जी कहती जो जी में आए कर, बाहर नहीं जाने दूंगी, मक्खन लेकर उनके मुंह पे बोतने लगते। मां तब भी कुछ नहीं कहती, जब देखा कि इतने में भी मां खींच नहीं रही है तो और ज्यादा कन्हैया कुपित हो जाते हैं और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो क्या करते हैं कि लकड़ी का घोड़ा उठाया और वो मटके फोड़ने चल दिए जिसमें दही भी लो, माँ ने घोड़ा छीना तो हाथी उठा लिया, हाथी छीना तो बांसुरी उठा ली चांदी की, बोले आज तो ये मटका फोड़ ही दूंगा तेरा। तो माँ अभी थोड़ा सा हाँ खींच जाती है तो पकड़ के उनको उखल के साथ बांध देती है। अब इतना बड़ा उखल और नन्हे से कन्हैया, तो कमर के साथ कमर जो बांधी तो हवा में टंग के रह गए। यहाँ बाकी कथावाचक रस्सी के छोटे होने की कथा करते हैं, लेकिन जो वेद का में जो कथा आई मैं वो दे रहे हैं, है ना। तो हवा में टंग के रह गए, ऊपर से छड़ी दिखा के कहती है भाग, अब भाग कैसे भागे, तो कुछ बोलते नहीं बंधे हैं ना, तो हवा में पैर हिला रहे हैं और बस बड़बड़ा रहे हैं, थोड़ा बिसूर रहे हैं और कुछ बोलते नहीं, आंखें बंद हैं। तो माँ मुस्कुराती हैं और फिर अपना दही मतने लगती हैं। बीच बीच में माँ सर घुमा के कनखियों से देख लेती हैं कि सो तो नहीं गया कि कहीं उसी में टंगा रह जाए, हाँ। और थोड़ी देर विचारों में खो गई माँ, और जो सर घुमा के देखा तो रस्सी छूट गई मैया के हाथ से। क्या कि ना वहां उखल है और ना कन्हैया, दोनों गायब है। दोनों गायब हो गए। अरे वो बालक तो उसकी कमर में बंधा हुआ था, हवा में लटक रहा था, पैर भी धरती नहीं छूते थे, इतने बड़े उखल को लेके कैसे जा सकता है वो। मां ने जो गर्दन घुमा करके दरवाजे की तरफ देखा तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई। यशोदा जी देख रही हैं कि वो उखल ने बड़े आदमी का रूप धारण कर लिया है। क्या हुआ है, उखल ने एक बड़े आदमी का रूप धारण कर लिया है। उस उखल के सर भी निकल आया है, पैर भी निकल आए हैं, और वो पैरों चलता ड्योढ़ी की तरफ जा रहा है, और कन्हैया वैसे ही बंधे हैं, आंख बंद किए हैं, पैर हिला रहे, उन्हें पता ही नहीं कि कोई उन्हें चुराए लिए जा रहा है। तड़प के दौड़ी यशोदा, भाग कर रस्सी पकड़ी और जल्दी से गांठ छुड़ाई और कन्हैया को ढीला करके अलग किया और अपने सीने के साथ लगा करके आंचल में समेट धम्म से मां वहीं ड्योढ़ी पर बैठ गई और रोने लगी। मां की चीख की आवाज सुन सारे ग्वाल बाल और अनुचर दौड़े चले आते हैं। मां क्या हुआ, मां आप चीखी क्यों थी, कन्हैया ठीक तो है, हर व्यक्ति चौकन्ना है, कंस जो पीछे पड़ा है। मां कहती हैं, अरे मत पूछो, रोते हुए कहती है मां, जो ना देख पाती जो ना पकड़ पाती आज गोविंद कहां पाती। मैंने जाना कि वो लकड़ी का उखल है, आंगन में खड़ा है, बालक जिद कर रहा था, काम नहीं करने दे रहा था, मैंने उसी के साथ उखल के साथ गोविंद को बांध दिया। अरे थोड़ी ही देर में उसने तो अपना मायावी रूप प्रकट किया और मेरे बाल कन्हैया को पकड़ करके भगाए लिए जा रहा था। माँ कहती है, जो न देख लेती जो न छुड़ा पाती माधव कहाँ पाती। तो बालक कहते हैं, माँ क्या कह रही हैं आप, माँ हमें आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, उखल तो आपकी बगल में पड़ा है और उसके ना हाथ है ना पैर है ना सिर है, जो सुना कि उखल अभी भी यही है, छिटक के भागी और दूर जाके घूम के देखती है डरी हुई यशोदा जी कि वो तो लकड़ी का उखल है, स्तब्ध रह जाती है। मां कहती है, नहीं मैंने इसके सर देखा है, मैंने इसे पैरों चलते देखा है, तुम ही बताओ ये दीवार के साथ रखा हुआ था ड्योढ़ी तक आया कैसे, कन्हैया इसकी कमर से बंधे थे हवा में टंगे थे, कौन लाया इसे ड्योढ़ी तक, ये कंस का भेजा कोई मायावी पिशाच है, तुम मेरा विश्वास करो मैंने इसे चलते देखा है। कहा मां क्या करें, मां कहती हैं इसने फिर उखल का रूप भर लिया है, जल्दी से अभिमंत्रित करके वस्त्र लाओ और इसे बांसों के साथ वस्त्र सुके साथ लपेट कर कस के रस्सियों के साथ बांधो, इसे कहीं फिर कोई रूप भर के न भागे। उलाते हैं वस्त्रों से लपेटते हैं उसे और बांसों के साथ बांधते हैं। कहा मां अब क्या करें, कहा सब मिलके इसको उठाओ गांव के बाहर ले जाओ और इसे यमुना के किनारे और लकड़ियां लगा के इसे जला देना, इसे राख राख कर देना, ये भस्म हो जाए। मां ऐसा ही करेंगे, वो कहकर उठाते हैं तो यशोदा जी कहती हैं ठहरो, ये मायावी पिशाच है, जलने के बाद भी अगर इसने भस्मी से कोई रूप भर लिया, ये नष्ट नहीं हुआ, तो फिर मेरे कन्हैया का अहित करेगा। तो बोले मां क्या करें, कहा इसकी भस्मी को यमुना नदी में समाधिस करना और मां यमुना से प्रार्थना करना और दुर्वासा ऋषि के से भी मौन होकर प्रार्थना करना कि यह हमारे कन्हैया का अहित कर रहा है, ये कंस का भेजा हुआ कोई मायावी पिशाच है, हे ऋषि आप दया करो, आप कृपा करो, जिसकी माया सदा सदा के लिए शांत हो जाए और ये हमारे नन्हे कन्हैया का कदापि अहित न कर पाए। और यमुना से कहना कि हे यमुने तेरे लाल गोविंद की को ये भय दे रहा है, माँ इसे सदा के लिए बांध ले, इसे सदा के लिए समाधिस कर ले, ये छूट ना जाए, माँ ऐसे ही करेंगे। वो फिर चलने लगते हैं, कहती हैं ठहरो ठहरो, अरे ये फिर भी मायावी असुर है, मुझे कुछ उपाय और करने हैं, ये छूत बन के भी तो लौट सकता है, ये छूत बन के भी तो लौट सकता है। बोले तो मां क्या करें, बोले जाकर के सवस्त्र नहाना, पवित्र होकर के क्षौर कर्म करा करके नए यज्ञोपवीत धारण करके ही लौट के गांव में आना, जिससे ये पिशाच कहीं तुम्हारे किसी अपवित्रता के सारे गांव में प्रवेश ना पा जाए। मां हम ऐसा ही करेंगे, वो बालक कहते हैं, जाते हैं लेके उसे जलाते हैं, फिर सवस्त्र नहाते हैं, क्षौर कर्म कराते हैं, नए यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उसके लिए अलग वो पुजारी को भी लेके गए हैं और नहा करके पवित्र होकर के उसकी समाधि करके दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना करके यमुना मैया से प्रार्थना करके और वे लौट के आते हैं। तो दिन सारा बीत गया है, सांझ घिर आई है, सांझ का झुटपुटा है। जैसे ही वो गांव के बाहर आते हैं तो वो ठिठक के रह जाते हैं, क्या देखते हैं कि यशोदा जी बाहर खड़ी हैं, उनके साथ अनुचर हैं और एक अनुचर के हाथ में दो बड़े बड़े थाल हैं। माँ कहती हैं ठहर जाओ, वे भी चौंक जाते हैं, कहते हैं माँ कन्हैया तो ठीक है, कहा हाँ गोविंद ठीक हैं, आनंद से हैं, तुम सब मेरे सामने खड़े हो जाओ। सब खड़े हो जाते हैं। माँ कहती हैं बताओ तुमने उस पापी उखल को जलाया? हाँ माँ जलाया है। फिर उसकी भस्मी को यमुना नदी में समाधिस किया है, मौन होकर दुर्वासा से प्रार्थना करी है, यमुना मैया से भी प्रार्थना करी है, फिर नहाकर नए वस्त्र धारण करके पवित्र होकर के क्षौर कर्म और यज्ञोपवीत नए धारण करके तब हम लौट के आए। ये यशोदा कहती है मुझे अभी भी संदेह है। मां का दिल हिल गया तो संदेहों की भरमार है। मां कहती है मुझे अभी भी संदेह है। मां कैसा संदेह है आपको, वे पूछते हैं। यशोदा कहती हैं हो सकता है कि वो परछाई बन के तुम्हारे साथ आ रहा हो, तुम्हारी परछाई पकड़ के आ रहा हो, तो इसलिए इन पवित्र मिर्चों का अभिमंत्रित मिर्चों का धुआं दूंगी, देती है। फिर कहा वो मन का विषय बन के भी तो आ सकता है, प्रेत है ना, उसको तो जरा सा सहारा चाहिए और फिर वो भूचाल बन जाएगा, तो मन का विषय बन के भी तो आ सकता है। तो कहा मां क्या करें, बोली ये अभिमंत्रित नीम की पत्तियां हैं, इन्हें चबाओ, कड़वा ग्रास लो, वो सब लेते हैं। तब यशोदा जी कहती हैं कि मेरे बच्चों लगता है कि हमें उस पापी पिशाच से छुटकारा मिल गया, अब तुम गांव में प्रवेश करो। तो उस युग में गुरुकुल में लीला कथाएं होती थी और कथाओं के द्वारा जीवन के मर्म पढ़ाए जाते थे। वेद की एक ऋचा हमने भी पढ़ी थी इसी लीला के साथ, पहले ऋषि में, इसके पूर्व के ऋषि में। कहती हैं गांव में प्रवेश करो, और जैसे ही बालक गांव की ओर जाते हैं मंच से हमारे हट के, तो सूत्रधार आते हैं और यहाँ स्वयं वेद व्यास हैं या मधुछंदा ऋषि हैं, जैसे गुरुकुल हैं वे ऋषि पधारते हैं और वो आते हैं, कहते हैं, अब वो क्या कहते हैं वो सुनो, रहस्य प्रकट करते हैं कि क्या जाने वो भोली मां कि वो लकड़ी का उखल था, कंस का भेजा हुआ कोई भी मायावी पिशाच उसमें नहीं था। हाँ, लो सारी कहानी उलट गई हमारी तो, कि क्या जाने वो भोली मां कि वो सिर्फ लकड़ी का उखल था, कंस का भेजा कोई भी मायावी पिशाच उसमें नहीं था। क्या हुआ फिर? बोले हुआ ये कि बांध दिया था पारस कन्हैया को जड़ उखल के साथ। बोलो क्या कहा मैंने? बांध दिया था पारस कन्हैया को जड़ उखल के साथ, जैसे पारस का स्पर्श मिलते ही लोहा सोना हो जाता है, तो बांध दिया था पारस कन्हैया को जड़ उखल के साथ। तो क्या हुआ? पाके कन्हैया का स्पर्श, प्रभु का स्पर्श मिला और जड़ता को जीवन मिल गया और वो लकड़ी का उखल जीवन पा गया और कन्हैया की इच्छा के लिए ही वो बड़ा रूप धारण कर देवड़ी से बाहर चल दिया। हाँ, आगे फिर एक सूत्र खोलता है ऋषि, क्या आज भी देखता हूं मैं कि मां यशोदा, ये प्रकृति संपूर्ण यशो को देने वाली यशोदा, जब जब आत्मा गोविंद को इस जड़ उखल के साथ, अपने अपने शरीर देखो, पेड़ों की लकड़ी तो है, उखल ही तो, कि मां यशोदा ये प्रकृति, ये भवानी, ये ब्रह्म ज्वालाएं, जब जब आत्मा गोविंद को बांध देती हैं लकड़ी के इस उखल के साथ, तो ये भूलने लगता है, कथा सुनने और सुनाने लगता है, जिंदगी की ड्योड़ियां दहलीजें लांघने लगता है। बोलो कथा समझ में आती है? और जिस दिन मां खोल रसी कर लेती है आत्मा गोविंद को अलग, तो क्या होता है? घर के सारे लोग चिल्ला उठते हैं कि ये कंस का भेजा कोई मायावी पिशाच है, अरे ये तो उखल है, ये हमारा बाबा नहीं, ये दादी नहीं, ये मां नहीं, ये बाप नहीं, ये तो कंस का भेजा कोई उखल है, मायावी पिशाच है ये, पड़ा हूं अपने आंगन में उखल बनकर, कंस का पिशाच बनकर। अरे उठा अभी अभी मंत्रित वस्त्र लाओ, लपेटो इसको और बांसों से बांध, रस्सियों से इसे ले चलो गांव के बाहर, नदी के किनारे इसे तिल तिल कर जलाएंगे, ये हमारा नहीं और हम इसके नहीं है। दैट्स मी, दैट्स यू, एंड सो आर वी ऑल आर द सेम। कांट वी रियलाइज कि हम सोच नहीं सकते कि क्यों पाप कमाते हो, जाना है, जाना है, फिर इतना झूठ, इतना कपट, इतना पाप क्यों है? क्योंकि उस घर में भी हम पापी कंस के उखल के जैसे पड़े होंगे और सारा घर। कल तक कहते थे स्वामी जी आपके प्रवचन में नहीं आ सकता ना, मालूम क्यों? वो मेरा ग्रैंडसन है ना, पोता जो है, वो मेरे बिना रहता नहीं है। और आज आंगन में पड़े हुए थे तो बहू कह रही थी इन्हें जल्दी से ले जाओ, कहीं वो देख के डर न जाए नन्ना। अरे पगले, वो तेरी गोद खेला था या गोविंद की गोद खेला था? गोविंद ही तो हटा था, अब वो डरेगा तुझसे क्यों? अगर वो तेरी गोद खेला था, अगर वो तुझे प्यार करता था, तो आत्मा गोविंद के हटते ही आज बहू क्यों कह रही है ने जल्दी से ससुर जी को ले जाओ, कहीं नन्ना देख के डर ना जाए, उसे अलग कमरे में खिला पिला के वो सुला के आई है। तो क्या वो तेरी गोद खेला था? बोलो बोलो किसकी गोद खेला था वो? कहते हैं धृतराष्ट्र की आंखें न थी, गांधारी ने पट्टी बांध रखी थी, हम सबने क्या कर रखा है जरा पूछे अपने आप से। एक बार पूछ तो लो अपने से, इतने झूठ, इतने कपट, इतने पाप, और तुम्हारा हर आग्रह दुराग्रह है जो आत्मा के प्रति नहीं है, जो आत्मा के सदृश नहीं है, जो आत्मा से जुड़ा नहीं है, जो विषयों से प्रेरित है, जो मेरों से प्रेरित है, वो पाप नहीं है तो क्या है? और उन दुराग्रहों को तुम अपना कर्तव्य बताते हो? तो वही कुंती का ये श्लोक जो उसने युधिष्ठिर के लिए किया, वो हम सब के लिए तो है। कि खाली भजन गाने वाले महामूर्ख होते हैं, मंदकाह, मंद बुद्धि है, अज्ञानी है। कि मंत्रों से कहीं ईश्वर प्रसन्न होते हैं, मंत्र माला दी थी मन को साध, आत्मा में एक कार्य से माला मन को साधने के लिए, इसलिए माला के दाने को मन का कहते हैं। और फिर सेवा में सचराचर की सेवा में आ, माला प्रायश्चित कराएगी, सेवा पुण्य देगी। माला से पुण्य नहीं होता है, प्रायश्चित होता है, पाप धुलता है। लेकिन जिसने मन का ही नहीं फेरा, माला के दाने को मन का कहते, तो मन ही नहीं फेरा जिसका, उसने कोई माला नहीं फेरी है। उसके लिए मंदक अस्य विपश्यतः, कि वो उस मूढ़ की तरह, अज्ञ की तरह पतित योनियों में ही विपश्यतः भटकता रहता है, ईश्वर नहीं पाता है। माला उसी की माला है जिसने सत्य को पाया है, माला उसी की माला है जो माला के द्वारा मन को आत्मा के साथ बांध रहा है, न कि ईश्वर को साध रहा है। तो कल तक वो कहते थे कि मेरी गोद में के बिना वो रहता नहीं, इसलिए मैं सत्संग में नहीं आ पाता हूं। और आज बहू कह रही है कि नन्ना देख के डर ना जाए, इसे तुरंत ले जाओ। और ले जाते हैं वो घर से उठा के, तुझे गाते हैं, भजन भी गाते हैं। क्या गाते हैं? राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। कि सत्य वो राम, वो हरि, वो आत्मा ही तो था, अगर वो नहीं अरे तो तू किसका और कौन तेरा। घर नहीं, द्वार नहीं, पैसा नहीं, परिवार नहीं, और जिनके लिए तूने झूठ और पाप बटोरा है, आज वो सब तुझे कंस का प्रेत बता रहे हैं। घर से सुअर गुजर जाए, शूकर, घर धो दो, घर पवित्र हो जाएगा, लेकिन जिस घर से तू उठेगा बन के अर्थी, तेरा ही पर्यंत उस घर में छूतवास करेगी। इतना अछूत वो घर हो जाएगा, छू के तुझको और घर के सब लोग। और अभी भी नहीं जागना चाहता मैं, अभी भी इस महाभारत के हर पात्र में अपने को खोजना नहीं चाहता कि मेरे जीवन का समरांगण है ये रणखेत है स्वरणम। मेरे भीतर ही युद्ध का मैदान लगा है, यही महाभारत है जिसे भीतर बाहर हर रोज लड़ना मुझको। और सारे काव्य पड़ गया, कहने महाभारत नहीं पढ़ते स्वामी जी, से घर में झगड़ा हो जाता। मैं बोला तुमने और तुम्हारे पुरखों ने भी कभी पढ़ा महाभारत? गुरुकुल कब आए थे? गुलामी की अंधेरी चादर ने गुरुकुल शिक्षा ही समाप्त कर दी, तुम पढ़ते कैसे, मैं पढ़ाता कैसे? और आज भी अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह, मोटी घूस के लिए औलादे पढ़ाते हो। हाँ, धर्म को शिक्षा से अलग कर दो, सांप्रदायिकता शिक्षा से जुड़ जाए। एक अजीब बात है, आपके पूर्वजों की धरोहर, आपके पूर्वजों का बिलोया हुआ अमृत भी मैं आपकी संतानों तक नहीं ला सकता। और कहते हैं कि ये देश आजाद है, हमको आजादी मिली हुई है, बाइबिल और कुरान तो पढ़ाई जा सकती है, मैं वेद नहीं पढ़ा सकता, कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा सकता। भरे घड़ों में पानी भर रहा हूं, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि कोमल बाल्यावस्था में आपके उस खाली घड़े से मन को मैं भर ना पाया, भर गए जब मन भौतिकताओं विषयांधता से, अब मैं फिर भरे घड़े में ये नया अमृत भरना चाहूं तो ये एक चमत्कार ही तो होगा। मैं आपकी भी हताशा समझता हूं कि वो भूले क्षण बचपन के यदि इस वेद के साथ, इन महाकाव्यों के साथ जुड़ के आए होते, तो आज मेरी कथा आपको रोमांचित करती, न कि लज्जित होते आप, क्योंकि आप ऐसा ही जी के आए होते, आप तो पाठ दोहरा रहे होते मेरे साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, ले जाते हैं घर से बाहर, तिल तिल कर जलाते हैं, फिर भस्मी को समेट के नदी में प्रवाहित करते हैं, पूजाएं प्रार्थनाएं करते हैं, सवस्त्र नहाते हैं, नए यज्ञोपवीत धारण करते हैं, लौट के आते हैं तो मिर्चों के का धुआं और कड़वा ग्रास लेते हैं कि कहीं प्रेत बन के तू पीछे तो नहीं जा रहा उनके, और स्वप्न में भी दिख गई यदि तुमने कोई उनको तुम्हारे अपनों को तो सारा घर डर जाता है। मेरे पास दौड़ के आते हैं, स्वामी जी इनकी गया करा दो। अरे गया सो गया, भगा उनको। और हम हैं कि आत्मा का संग है, आत्मा का रंग है, आत्मा की प्रीत है, आत्मा का रस है, और हम विषयों में भागते हैं। ये छूट गया तो बस प्रायश्चित है, रस नहीं है। जो अब चूका वो सदा के लिए चूक गया है। ये उखल की कहानी है, ये हम सब की कथा है, हर रोज की कथा है। एक अर्थी रोज कंधे पर लदकर हर चिता शमशान घाट में आ रही है, और हम हैं कि फिर भी सोए हैं, जागना नहीं चाहते हैं कि एक बारी हमारी भी तो है। हाँ, तो ये महाभारत महाकाव्य है और ये हमारी कथा है। हाँ, तो कहा इंद्रया ही चित्र भानु सुता इमे त्वा यवा, क्योंकि कहानी मेरी यहीं तक चिता तक रुक जाती, ऐसा नहीं था। वो जला आए थे मुझे, वो फूंक आए थे मुझे, और मैं उन बियाबानों में उन्हीं खेत खलियानों में प्रेत बना भटक रहा था। कोई मुझे स्वप्न में भी देखना, मेरा भी मुझको स्वप्न में देखना नहीं चाहता था। दिख जाऊं तो वो डर जाता था, इतना अनाथ था, इतना असहाय था कि मेरी इस पीड़ा को, मेरी इस दयनीय दशा को देखकर धरती माता रो पड़ी, और उसने ब्रह्म ज्वालाओं का आवाहन किया। सूर्य की पुत्री इन ब्रह्म अग्नियों को कहा, इंद्राया ही उन महान ज्वालाओं का आवाहन किया। किसने? चित्र भानो सुता, सूर्य की पुत्री इस धरती ने पुकारा ब्रह्म की ज्वालाओं को, कह रहे आओ, शीघ्र आओ, ये अनाथ है, ये भटक गया है, इसने आत्मा का साथ लिया, लेकिन ये तो व्यवसायी बन आत्मा को ही नगद करता रहा, और उस धंधे में जो बटोरा इसने, उसमें जीवन का एक क्षण भी तो नहीं था। माल इसने बटोरा, वक्त ले गया, आज तो ये नितांत असहाय, दीन और अनाथ, अकेला, बिल्कुल अकेला, अपने ही नंगे तन से शर्माता खेत खलियानों में, जंगलों में भागता फिर रहा है। इसके पास न गति है, न गंतव्य है, न अभिव्यक्ति है, ये तो स्वप्न सा भटक रहा है। ऐ सूर्य की पुत्री ने, धरती ने कहा, हे ब्रह्म अग्नियों पधारो, इसका उतार करो। इंद्रया ही चित्र भानु सुता, चित्र भानु सुता, सूर्य की पुत्री उस ब्रह्म ज्वाला को बुलाया, अग्नियां प्रकट हुई। तो कहां जली वो ज्वालाएं, वो ज्योति कहां जली, वो वैष्णवी, वो भवानी जिनके नवरात्र मना रहे हैं हम, वो ज्योति जली कहां? इन्हीं त्वायवा, पानी में, खेतों में डूबे हुए फूले हुए बीजों में, उन पानी के बीच में लपट उठी। अणवी भी स्तना पूता सा, यज्ञ प्रज्वलित हो उठा, ज्योति प्रज्वलित हुई, और मेरे ही तन भस्मी के क्षण कारण उन्हीं यज्ञ की स्थलियों पर फूले हुए बीजों में यज्ञ होकर नए कोपलों में, नए अन्न वनस्पति में लौटने लगे। इमे तो आयावा, और इस प्रकार तूने मुझे राख से अन्न बना दिया। न कोई माँ थी, न पिता था, न बैंक था, न एफडी थी, और मैं मट्टी से फिर अन्न बना था। कोई व्यवसायी, कोई धंधेबाज न था वहां। और फिर इंद्रया ही धीशितो विप्रजूता सुतावत ओ ब्रह्माणी वागता। और फिर एक दंपत्ति ने उस अन्न के रूप में मुझे ग्रहण किया और तेज से प्रार्थना करी। किस भाव से ग्रहण किया? धीयशितो, धारण करने की इच्छाओं से प्रेरित होकर। कौन सी इच्छाएं थी? सुतावत, मुझे पुत्रवत धारण करने के लिए उन्होंने इस अन्न को ग्रहण किया। और ब्रह्माणी, हे ब्रह्माणी, हे ब्रह्म ज्वाला, हे आत्माग्नि, तुझे ही अर्पित किया। वागत, महाप्रलय हेतु मैं पुनः ज्योति के कणों में बदल गया, अन्न न रहा। और इंद्रया ही तू तुजान ओ ब्रह्माणी हरिवा सुते दधिश्वा नश्यना। और हम जो अन्न थे, तेरी ही सृजन की मथानियों में मथे गए और शिशु बन गर्भ के द्वार से अन्न का रूप त्याग बालक का रूप लेकर चल दिए। कोई धंधा नहीं था, कोई एफडी नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, हा? कोई निशांतता, कोई विषय नहीं थे, पवित्र यज्ञ था और उसी से हम नारायण से प्रकट हुए थे। ओमाशर्षणी धृतो विश्व देवासागत दाश्वासो दाशुशासुता। और जीवन को गतिमान करने के लिए, प्राणों का संसार चलाने के लिए विश्व देवास वो अमर आत्मा उस शिशु की देह में प्रकट हो गया और तुझी में यज्ञ करके उसने उसे सांस प्रदान करी। माँ के गर्भ से बाहर आकर वो पहली बार सांस ले पाया। माँ सांस नहीं लेता है, बाहर ही लेता है। विश्व देवासो अप्तुरा सुतमा गत तूर्णया उसरा इव स्वसराणी। और शीघ्रता से आकर, आतुरता से आकर आत्मा ने ब्रह्म ज्वालाओं को प्रज्वलित किया। वो अग्नियां, ये ज्योतियां, ये नव दुर्गाएं मेरे अंतर में प्रज्वलित हो उठी। विश्व देवास हो अप्तरा सुतमांगत तूर्णया। और शीघ्रता से जब मेरे भीतर जो भी मैं माँ का दूध जल आदि ले रहा था, उसे यज्ञ के द्वारा जब उसने मेरे भीतर वो ज्योतियां प्रज्वलित करी, ज्योति जली, तो मेरी देह के पूर्व ब्रह्मांड सब आलोकित हो उठे। जैसे सूर्य के उगते ही पक्षी कलरव करने लगते हैं, प्रकाश होने लगता है, उसी प्रकार मेरे नेत्रों में ज्योत्सना आई और मेरी अंतर से कलरव उभरा। हे माँ, मैं रोया। ये पहला रुदन था मेरा। वहां पर भी कोई धंधा, कोई व्यवसाय न था, कोई आसक्त जगत और सांसारिकता न थी, न मुझको बनाने में और न मेरे जाने में। जब गया तो विषांत जगत किनारे खड़ा था कि कंस का भेजा उखल है, हाँ इसे दफा करो, और ये स्वप्न में भी ना दिखे। और मैं गया तो नितांत नंगा था, कुछ भी तो मेरा न था। तो फिर इतने पाप क्यों, इतने कपट क्यों? वही यहां कह रहा हूं, कक्षीवंतम, कि अणु अणु करके जुड़ने वाले, अलग अलग योनियों से जुड़ जुड़ कर आने वाले, क्षण क्षण जुड़ने वाला जो मैं हूं, या औषया, अरे क्यों नहीं आत्मा में यज्ञ होता? औषया ज्योतियों से क्यों नहीं रूप लेता? उस ज्योतिर्मय रूप को क्यों नहीं पाता? अरे स्वर्गारोहण को क्यों नहीं आता? आत्मा से अद्वैत क्यों नहीं करता? कक्षी कक्षीवंतम से औषया क्यों नहीं होता? जा माने उत्पत्ति को प्राप्त होने वाला, और ओ शब्द का अर्थ होता है अग्नियां, दीप्तियां, ज्वालाएं, दाह, ज्योतियों से उत्पन्न होने वाला। बोल फिर लौट के उन्हीं राख में जाना है, या कि अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं में पांडव पक्ष में अपने आप को खड़ा करना है। ये जो नवरात्र आप मनाते हैं, इन नवरात्र का भी यही उद्देश्य है कि हम नवरात्र मनाते हैं मां भगवती के, अपनी ही आत्म ज्वालाओं के, कि जो क्षण क्षण मुझे पालते हैं, जो पोसते हैं। क्योंकि आज आत्मा यज्ञ करने से ब्रह्म ज्वालाएं इनकार कर दें तो सात्विक भोजन भी आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। मां ही आज भी पचाती है मेरी अग्नि। तो नव दुर्गा नवरात्र मनाते हैं, हमारे सारे व्रत तीर्थ और त्योहार, हमारी संपूर्ण कथाएं हर व्यक्ति को उसका रूप पढ़ाने के लिए है। क्योंकि यहां ईश्वर घटघट वासी है, वो आसमानों दूर नहीं बैठा है। तो जिसने इस घट को न जाना, जो इसके भीतर न बैठ पाया, उसने राम कब पाया? क्योंकि वो तो भीतर बैठा है, उससे वहीं मिलना है। और मैं हूं कि बाहर भाग रहा हूं। कस्तूरी कुंडली बसे अमृग ढूंढे बन माहे, वो स्थिति है हमारी। यदि भीतर चला जाऊं तो कक्षीवंतम से औषजा बन जाता हूं, आवागमन से मुक्त उस नित्य अवस्था को पाता हूं। और ये वेद का महावाक्य है, ये मन को निर्मल करने वाले, उस कर्ण अर्थात निर्मली वृक्ष के फलों का रस देने वाले उस ऋषि का दिया हुआ अमृत है, जिसे यदि हम दा। तो नवरात्र क्या है कि प्रत्येक दिन हम हवन करते हैं, आश्रम में भी हो रहे हैं, हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कि मन दशानन की एक एक इंद्रियों का, एक एक विषयों को हर दिन मुझे जलाना होता है कसम खाकर। भले सामग्री बाहर जलेगी, मुझे तो भीतर जलना है। मेरा महाभारत, मेरा सम्रांगण तो मेरे भीतर है, स्वरणम, आत्मा ही रण है, आत्मा ही युद्ध क्षेत्र है, रणभूमि है। हाँ, और उसी में युद्ध करना है। कृणु ही ब्रह्मणस्पति, और आत्म तत्व को पाने के लिए, आत्मा का अधिष्ठाता होने के लिए, आत्मा में व्याप्त होने के लिए ही मुझे इस युद्ध को करना है। उसी को यहां हम नवरात्रों में दिखाते हैं कि प्रत्येक दिन इस मन की एक एक विषयों को, हाँ, दस इंद्रियां ही दस मुंह है ना, और रावण के कितने मुंह है, दस मुंह है। तो ये दस इंद्रियां ही जब मेरी दस मुंह बन जाती हैं तो हम सारे क्या बन जाते हैं, हमीर दशानन रावण बन जाते हैं, और रावण की सारी बुराइयां अपने में ले लेते हैं। एक बार क्या हम आपको बात बताएं कि एक जगह कथा हो रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि वो मानस मर्मज्ञ हैं रामायण के, तो कहने लगे स्वामी जी आज वेद नहीं, आप मानस पढ़ाना। हमने कहा तो आप तो मर्मज्ञ हैं ना, तो आप आगे बैठ जाना। तो हमने उनसे कहा कि भाई देखो, रावण है बहुत पापी है, ऐसा पापी जिसे प्रभु स्वीकारते नहीं, उसको मिटा देते हैं। बोले ये बात सही है, बोले सबने कहा है। मैंने कहा लेकिन उस रावण में भी चरित्र है, जानकी जी को लाता है लेकिन स्पर्श नहीं करता, उसके पास समर्पित भाई है जो कहते हैं कि तुमने गलती करी है, फिर भी अपने प्राण दे देते हैं, उसके लिए कट मरते हैं। उस रावण के पास स्वामी भक्त बेटे हैं और सुलोचना जैसी पतिव्रता बहुएं हैं, और ऐसे रावण को श्री राम मिटा देते हैं। तो आपने क्या रावण को बाईपास करके मानस मर्मज्ञ बने हो, क्योंकि आपके पास तो ऐसे भाई नहीं, बेटियां नहीं, बहुएं नहीं, और जितना रावण की सिद्धियां हैं उतना आपके पास तब भी नहीं है। और जब रावण को क्षमा नहीं है तो आपका क्या होगा, कौन सी माला बचा ले जाएगी आपको, पूछो अपने आप से। विद्वान बनने से उद्धार नहीं होगा, भक्त बनना ही पड़ेगा, और राममय होकर जीना ही होगा हमको। हाँ, तो उसी का है, व्रत लेते हैं, संकल्प के दिन है आज के दिन, कि आत्म ज्वालाओं में मैं इस मन के दसों इंद्रियों के एक एक विषय को नित्य प्रति जलाऊंगा, और नौ दिन इसको जलाकर, और तब आत्मा श्री राम को, आत्म तत्व को जीवन में प्रकट करूंगा और रामनवमी मनाऊंगा। जिसके आचरण में प्रकट हुए नहीं राम, जिसके विचारों में राम प्रकट नहीं हुए, जिसके विचार में, संकल्प में, बुद्धि में राम नहीं प्रकट हुए, उसने क्या गाया, भय प्रकट कृपाला दीनदयाल। उसके जीवन में कभी राम प्रकट नहीं हुए, वो तो रावण के अंधेरों को जिया है और वही जिएगा। बारह तारीख को आप सबको एक सूचना भी देनी है, रामनवमी है, मंगलवार का दिन है, अष्टमी का हवन होगा और माँ भगवती कुमारियों का भोजन होगा, देवियों छोटे बच्चों का, और उसके बाद रामनवमी का त्यौहार शुरू हो जाएगा। उस दिन भजन कीर्तन और भंडारा है, आप सब सादर आमंत्रित हैं। अपने सभी इष्ट मित्रों को सूचित करें कि वे सब उस दिन प्रसाद यहीं ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। श्री राम भगवान तो गढ़गढ़ वासी हैं, उनका जन्मदिन कैसा, मेरे विचारों में राम का जन्म हो वो जन्मदिन हो, मेरी कल्पनाओं में राम प्रकट हो तो राम जन्म हो, मेरे स्वभाव में, मेरे संकल्प में, मेरे आचरण में विचार और राम प्रकट हो तो श्री राम का प्रकट हो। और भगवान प्रकट भी कब होते हैं, बड़ी सुंदर कथा है। हाँ, कहता है मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन लोक काल विश्रामा, कि जब धर्म अध्यात्म और भौतिकताओं की मध्य दिवस, मध्य में खड़ा हूं मैं, अति शीत न घामा, विषांतता की वो तपन भी ना हो, और मन एकदम से अव्यवस्थित शीतलताओं में ना चला गया हो, जब सारे लोक और काल विश्राम कर रहे हों तो मेरे अंतर से श्री राम प्रकट हो तो राम जन्म हो, राम जन्म हो। इसी को महाभारत में के महाकाव्य में हम देख रहे हैं कि दोनों सामने सामने खड़े हैं, दोनों युद्ध के लिए सन्नद्ध हैं, और ये मेरा जीवन है, मैं ही लड़ूंगा, इधर से दुर्योधन बन के उधर से युधिष्ठिर बन के मेरा मुझसे युद्ध होना है। इस अंतर्द्वंद का नाम ही महाभारत है कि मैं विषयों के साथ जीऊं या ईमानदारी और सत्य के साथ जुड़ूं। वो आत्मा जो मुझे भस्मी से अन्न में, अन्न से इस दुर्लभ तन में लाया है, उस देव से के संग करके, उस देव यान के द्वारा, आत्मयान के द्वारा ही तो मैं अगली अवस्था को जा सकता हूं। अगर उतर गया तो फिर भटकना पड़ेगा और फिर यही लौटा के जब ये दया करेगा मुझे लाएगा इस मनुष्य की योनि में। इस यान के बिना हम में कोई आया नहीं है, आ सकता नहीं है। इसलिए आए आज की इस ऋचा को हम अपने जीवन में धारण करें। सोमानम कि सोम ज्योतियों में झिलमिलाते रहेंगे। अब कोई विषय वासनाएं मेरे मन को कलुषित नहीं करेंगे। बोलो, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सोमानम कि हम आत्म ज्योतियों में नहाते रहेंगे। कोई पाप के लिए पुकारेगा, हम गोविंद का ध्यान करेंगे, क्षणों को उससे विरक्त कर देंगे, लेकिन ज्योतियों को नहीं जाने देंगे। स्वरणम और अपने ही आत्मा में, इस आत्मा अवनी पर ही अपने में ही गुथे रहेंगे कि आत्मा का निमित्त मानकर अपने आप को जिएंगे। घर किसका? अरे जिसने मुझे बनाया है उस आत्मा का है। तो घर की सेवा भी करेंगे तो निमित्त होकर करेंगे, क्योंकि जब इस शरीर में हम निमित्त हैं, एक रूम कूप नहीं बना पाए, वही बनाता है, तो निमित्त होके क्या मैं घर गृहस्थी नहीं कर सकता? यही गीता में भगवान ने कहा कि निमित्त मात्र भव सव्य साची। हे अर्जुन, तू निमित्त मात्र हो जा, क्योंकि तू निमित्त मात्र है। न सांस तेरी तू बना रहा, न जीवन का एक क्षण तू ला पा रहा, न मट्टी से अन्न आत्मा के बिना तू बना पाता, तो आत्मा ही बना रहा है, तू उस सब में निमित्त इंस्ट्रूमेंट ही तो है। हाँ, तो चौधरी क्यों बन बैठा है? यदि ईश्वर चाहता, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो, यदि प्रभु चाहते तो क्या तुझे मट्टी से अन्न बनाना सिखा नहीं सकते थे? बोलो, क्या तुमको अन्न से बालक बनाना सिखा नहीं सकते थे? वो नहीं सिखा रहा, क्यों? कि तू अभी भी अबोध शिशु है, तू पाठशाला को, जीवन की इस पाठशाला को पढ़, बाकी काम मैं करूंगा। जब छोटा बच्चा होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब बच्चा छोटा होता है, उसे स्कूल पढ़ने जाना होता है, उसको मोजे और जूते कौन पहनाती है? मां पहनाती है। उसका टिफिन कौन बांधती है? मां बांधती है। उसे कपड़े कौन पहनाती है? मां पहनाती है। लेकिन जब वो 10-12 क्लास पढ़ता है तो क्या जूते मोजे मां पहनाती है? अगर तुम कहती हो कि तुम बहुत बड़े काबिल विद्वान हो गए हो, तो मुझे बताओ आज भी ये चमड़ी का मोजा, ये दस्ताने मां कुदरत ही क्यों पहनाती तुमको? वही मट्टी से तुम्हारा टिफिन क्यों लाती है? 4 क्लासें पढ़ ली, 4 डिग्रियां बटोर ली, हाँ किसी एक सेवा में कुछ परफेक्शंस हमको मिल गए, तो हम कैसे मान बैठे कि हम चौधरी हो गए? आज भी एक ही डॉक्टर है जो मट्टी को फिर इंसान बनाता है, और वो है, और वो सब में है, वही बना रहा है। तो हम निमित हैं, और जब हम निमित हैं तो क्या हमारी ईमानदारी चौधरी बनने में है अथवा निमित होकर जीने में है? अगर कोई व्यक्ति गाय चराता हुआ, गधे चराता हुआ कोर्ट में पहुंच जाए और कहे कि मैं जज साहब हो गया, क्या ये उचित होगा? वो कहे कि आदमी ही तो जज होता है, तो मैं जज हो गया, क्या ये उचित होगा? तो उसी प्रकार आत्मा यहां सब कर रहा है, उसकी दया से ही मेरे पास जीवन का एक एक क्षण है, तो क्या मेरा धर्म नहीं कि मैं भी अपनी ही आत्मा के सदृश प्राणी मात्र की सेवा में उसका निमित्त बन के जुड़ जाऊं? जब घर में बैठा हूं परिवार की सेवा करूं, लेकिन निमित्त होकर पाप के लिए ना करूं, बाहर निकलूं सब में वही आत्मा है, मैं मोहल्ले की जनपद की सेवा में लग जाऊं, जंगल में जाऊं, सचराचर की सेवा से जुड़ जाऊं, सीए राम मैं, और निमित्त भाव न खो अपना। निमित्त भाव जिसने खोया उसने पुण्य नहीं पाप ही कमाया है। कि जब खिलाऊं किसी को तो इस भावना से कि गोविंद खिलाते तो आप हो, और नारायण भोग भी आप ही को लगता है, आत्मा होकर आप ही ग्रहण करते हो, आप ही उसे रक्त में बदलते हो। नारायण आपने मुझे एक निमित्त सेवक का धर्म आज इसको खिलाने का सौभाग्य दिया है, ये इसकी कृपा है कि जो इसने मुझसे लिया है, ना कि मैं उस पर एहसान कर रहा हूं। एहसान करने वाला पापी है जो खिला करके भी उसका आभार मानता है, वही धर्म कमाता है। और हर जगह आप ईगो में फूले फूले फिरते हो, मां ने तो ये कर दिया, मां ने तो वो कर दिया, उन्हें तो ये किया, ना तुम सिर्फ पाप बटोरते हो, सिर्फ पाप बटोरते हो। क्या हम निमित्त होकर पूरी ईमानदारी से निमित्त होकर जी नहीं सकते कि गोविंद ये सब आप ही के रूप है, जो कुछ है नारायण आपका रूप है, आप नहीं हो तो ये सब कहां है। गोविंद मेरे भीतर भी आप ना हो तो मैं कहां हूं। तो आप ही की दया से, आप ही के दिए क्षणों से, आपकी दी ओज से, शक्ति और ऊर्जा से मैं इस निमित्त धर्म को प्राप्त हुआ हूं। तो उन्होंने जो लेना भी चाहा है तो वो तो मेरे पे दया है। वो देखो ये सारे देवता हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई मरता है तो तेरे ही मनाते हो, नहीं मनाते? छूत आती है, लेकिन अगर कोई पशु मरता है तो मनाते हो क्या? क्यों? क्योंकि वो देवता है, वो देवता है, ये तो उनके लीला अवतार है। सड़क पे खड़े गाय को बैल को तो चाहे तो खिला के और उसकी कृपा मान के कि उसने मुझसे लिया है तो पुण्य कमा ले, और चाहे तो लाठी मार के पाप।